ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 10 श्लोक 8। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानते हैं कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही या समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवद गीता में स्थिर हो जाते हैं। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अथर्ववेद में गोपाल थापनी उपनिषद कहा गया है, यो ब्रह्मानं विदधानि पूर्वं यो वाय वेदांश्च गोपयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषं हावाय नारायणो कामयथ प्रजाः सृज्यति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति ही प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणाद अष्टो वसवो जायन्ते नारायणाद एकादश रुद्र जायन्ते नारायणाद द्वादशादित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और आठ वासु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। या नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। तब यह कहा गया, एको वाय नारायण आसीन न ब्रह्म न ईशानो नापो नापो नाग्निसो नाग्निसमो नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि था, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महा उपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं प्रजापतिं च रुद्रं चाप्यहम एव सृजामि वै तो ही मां न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है नारायण पुरो देवस तस्माज जातस चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो भवद्दैव सच सर्वज्ञतांगतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुआ। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सब कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं चूंकि मेरी वस्तुओं मुझसे उत्पन्न है, चूंकि सारी वस्तुओं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुओं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेते हैं, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाते हैं। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख क्या है, मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उससे भगवद गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रभाते इति मद्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं और सभी जीवों और सभी शक्तियों का मूल कारण हूं, और जो व्यक्ति इस बात को पूरा समझते हैं तो मेरी भक्ति करते हैं, भाव भक्ति करते हैं दृढ़तापूर्वक। तो इससे क्या समझना चाहिए कि पहले कि श्री कृष्ण सर्वोत्तम है, वे ही भगवान है, पहले इसको समझना चाहिए। फिर कृष्ण के लिए भाव हो सकते हैं। भाव कैसे होते हैं? तो जब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, सभी ईश्वर के ईश्वर भी है, जगत में बहुत ईश्वर है, ब्रह्मा रुद्र इंद्र इत्यादि, लेकिन ये सभी देवताओं के देव है, देवादि देव हे नारायण, और नारायण भी कृष्ण को मानते हैं। नारायण जो चतुर्भुज नारायण जो कृष्ण से अभिन्न है, फिर भी भिन्न है, और ये चतुर्भुज नारायण रूप श्री कृष्ण का द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को मानते हैं। तो ऐसे समझ के कि श्री कृष्ण सर्वेश्वर है, भक्तों भाव से इनकी सेवा करते हैं। तो वो भाव कैसे होते हैं, तो ऐसा सोच के कि कृष्ण इतना महान है, वे शिव ब्रह्मा आदि देवताओं से परम है, तो फिर भी इतना दयाल है कि हम यदि एक सामान्य अर्पण इनको निवेदन करेंगे, वे ग्रहण करेंगे। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई भक्त भक्ति से, औपचारिक रूप नहीं है, भक्ति से मुझको सरल वस्तुओं फूल फल जल पत ऐसे मुझको अर्पण करते हैं, मैं खाता हूं, तो भक्तों श्री कृष्ण की दया और भक्त वात्सल्य को विचार करके भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वो भाव है कि कृष्ण इतना महान है और मैं इतना छोटा हूं, फिर भी कृष्ण की दया इनकी श्रेष्ठता, इनकी सबसे महान स्थिति से कृष्ण की दया और महान है, क्योंकि मैं जैसे नीच तुच्छ सामान्य जीव, तो ऐसे व्यक्ति को इतना दया देते हैं श्री कृष्ण। तो ऐसे कृतज्ञता से आभारी होकर भक्तों श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इससे क्या समझना है कि पहले श्री कृष्ण की श्रेष्ठता, श्री कृष्ण की महान स्थिति समझना चाहिए, और वो समझने से भाव की उत्पत्ति होती है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहीं वैदिक प्रमाण देते हैं कैसे श्री कृष्ण सभी वस्त्रों और सभी देवों की के स्रोत है। इनसे कृष्ण से ये सभी देवताओं और सभी वस्त्रों और सभी भौतिक और आध्यात्मिक भी जगतों की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होते हैं, सब कुछ कृष्ण से आते हैं। और भाव की उत्पत्ति कैसे होते हैं, तो ये समझने से कि श्री कृष्ण इतना महान है, इतना दयालु है कि मैं जैसे लघु पापिष्ट जीव को इतने से दया देने के लिए तैयार है श्री कृष्ण। तो इससे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि भाव भक्ति की वित्ती है भगवत तत्व विज्ञान। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत तत्व मतलब भगवान के बारे में, भगवत तत्व विज्ञान, भगवान के बारे में सभी प्रकार का ज्ञान भगवत तत्व विज्ञान है, नहीं कृष्ण तत्व विज्ञान। भगवत तत्व विज्ञान इसका मतलब है श्री कृष्ण या भगवान की भगवता। तो कैसे भगवान भगवान होते हैं? ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्यश्रयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भगे इतिंगिना। जिनमें छह मुख्य आध्यात्मिक लक्षण अपर्याप्त रूप में है, वही भगवान। तो भगवत तत्व विज्ञान में भगवान को स्वीकार करना है। तो कैसे भगवान होते हैं और भगवान का क्या संबंध है इनकी शक्तियां के साथ, और ये सभी शक्ति कैसे भगवान से आते हैं, कैसे भगवान पर अधीन भगवान पर निर्भर करते हैं, और कैसे भगवान स्वाधीन है, और इनकी शक्तियां और सभी वस्तुओं जो श्री कृष्ण भगवान भगवान से आते हैं, भगवान से अधीन होते हैं। तो ये भगवत तत्व विज्ञान है। तो पहले भगवान को समझना चाहिए जितने भी संभव हो। हम सीमित जीव है और भगवान है असीम। तो कैसे भगवान को समझना है, कैसे असीम, कैसे सीमित असीम को समझ सकते असीम की कृपा से। कोई कोई बोलते हैं कि भगवान असीम है और हम सीमित है, तो इसलिए हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो इसलिए भगवत तत्व विज्ञान समझने का प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान को भूल करो, तो इतना महान है और हम इतना छोटा है, तो ठीक है, ओ इतना महान है तो भगवान को समझना संभव नहीं है, तो वो प्रयास छोड़ दो, नहीं है। तो भगवान असीम अपार है, तो इनकी शक्ति है सीमित को शक्ति देना, जैसे हम इनको असीम को समझ सकते। तो अगर भगवान असीम है तो सीमित को ऐसी शक्ति दे सकते। तो हम पूरा भगवान पूरा रूप में भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन इनकी कृपा से हम जितने सा इनका खुद का वर्णन है भगवद गीता में, तो उतना सा हम भगवान को समझ सकते हैं। तो पहले भगवान भगवान जैसे समझना चाहिए, और बाद में कि भगवान है कृष्ण। तो अगर हम पहले कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण लीला सुनेंगे, अगर हम नहीं समझते कि श्री कृष्ण भगवान है और कैसे वे भगवान है, तो कृष्ण लीला सुनने से हम अच्छी तरह समझ नहीं लेंगे। हम सोचेंगे कि वो कुछ कहानी है, इंडियन मिथोलॉजी, या वो कृष्ण कैसे व्यक्ति है, चोर है, झूठ बोलने वाले है। तो पहले समझना चाहिए कैसे कृष्ण भगवान है, फिर भाव आते हैं कि कृष्ण इतना दयालु है। फिर भगवत का दशम स्कंद सुनने में हम विभ्रमित नहीं होंगे। अगर हम श्रीमद् भगवत का पहला 9 स्कंद सुनने से भगवत तत्व ज्ञान में स्थिर होते, निर्दिष्ट होते। फिर भागवत का दशम स्कंद में जिसमें कृष्ण लीला वर्णन होते, तो उसको सुनने से हम विभ्रमित नहीं होंगे, उसका सुनने से हम भाव मिलेंगे। तो ऐसे ही बहुत साधु भक्त है जो कम से कम बाह्य दृष्टि से भावाविष्ट होते हैं। किंतु हमारे आचार्यगण ऐसे बहुत भावाविष्ट या खेते हुए भावाविष्ट भक्तों की भावना को उपेक्षा किया, विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सभी प्रकार का अपसंप्रदाय तथाकथित वैष्णव को तिरस्कार किया। वे असली वैष्णव नहीं है, क्यों? तो उस भक्ति सरस्वती ठाकुर का समय ऐसे बहुत वैष्णव थे, गौड़ीय वैष्णव थे जो चैतन्य महाप्रभु को मानते थे, लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर ऐसे वैष्णव नहीं मानते थे, बोलते वो सब ढोंगी है, ढोंगी। और सामान्य लोग सरस्वती ठाकुर का विचार से चकित हुए कि क्यों ऐसे बोलते। जैसे कि एक उदाहरण है, उस समय राधा रमन चरण दास बाबा जी और उसके दो मुख्य शिष्य, एक था रामदास बाबा जी और दूसरी ललिता दीदी, लेकिन पुरुष व्यक्ति थी लेकिन साड़ी पहनता था और नारी जैसे बात बोलती थी या बोलता था, क्या बोलना चाहिए? ललिता दीदी, मैं ललिता गोपी हूं। गोपी भाव ऐसे ही प्रकट किया। तो भक्तिनाथ ठाकुर और भक्ति सरस्वती ठाकुर ऐसे भाव ग्रहण नहीं किए, तो ये वास्तविक भक्ति नहीं है। तो सामान्य लोग सोचे थे परम वैष्णव है, तो ये ललिता दीदी इतना भावाविष्ट कि वो साड़ी पहनना है और एकदम गोपी जैसे बात बोलता है और पांव में वो बंगाली महिला वो अल्टा लगाते, वो लाल रंग है ना, खाली बंगाली नहीं तो पूरा उत्तर भारत में सब महिलाएं ऐसे करते थे, लेकिन अभी खाली बंगाल और उड़ीसा में ऐसे करते, और अभी सब मिस वर्ल्ड होने चाहते हैं इसलिए नहीं लगाते जीन्स एंड टी शर्ट पहनते हैं और सोचते ये बहुत अच्छा है। तो और ये ललिता दीदी इतना भावाविष्ट हुआ कि मैं गोपी हूं, कि हर महीना उसका ऋतु था, मतलब वो चार दिन है, तीन चार दिन है हर महीना, जिसमें वो महिलाएं बाहर नहीं आते है, वो ऋतु बोलते हैं। साधारण हिंदी में क्या बोलते हैं? मासिक धर्म, मासिक धर्म। तो ऐसे देखते हैं कि भाव है, इतना सा भाव है, और ये राधा रमन चरण दास बाबा जी तो बहुत कीर्तन करते थे, लेकिन क्या कीर्तन? तो हरे कृष्ण कीर्तन नहीं किया, दूसरा काल्पनिक मंत्र का कीर्तन करता था, जिसका शुरू होते हैं भज नितय गौर राधे श्याम, और बोलने का जरूर नहीं है। तो वो शास्त्र में नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु पूरा जगत का उद्धार करने के लिए हमको हरे कृष्ण मंत्र दिए हैं, लेकिन ये कहते हुए साधु गौर भक्त बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए, और इसलिए दूसरा मंत्र काल्पनिक मंत्र स्थापना किया। वो मंत्र नहीं है, वो खाली कल्पना है। तो एक बार भक्तिनो ठाकुर वो राम राधा रमन चरण दास बाबू जी महाराज से पूछे, तो वो कहां से ये मंत्र मिला? ये शास्त्र में नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु तो किसी को नहीं दिया। वो बोला स्वप्न में, तो स्वप्न में बहुत कुछ हो सकते, लेकिन वो शास्त्रीय नहीं है। अशास्त्रीय है। तो वो रामदास और राधा रमन शिक्षित, दोनों शिक्षित थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के साधु बन गए हैं, तपस्वी। दोनों बड़े तपस्वी थे, और दोनों बड़े गुरु थे, बहुत शिष्यों, इनके दोनों के बहुत शिष्यों थे, और सदैव कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा में तत्पर रहते थे। तो वही भाव नहीं है, नहीं है, वो सही भाव नहीं है, क्योंकि सिद्धांत में उसका सिद्धांत में भूल था, वो पूरे सिद्धांत भूल है। तो ऐसे ही ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत है। जैसे कि उत्तर भारत में एक संप्रदाय है रामायण रामानंदी, और सामान्यतः आमतौर लोग सोचते हैं कि ये सब वैष्णव है, लेकिन यदि हम ऐसे वैष्णव रामायण से चर्चा करेंगे तो उत्थत विज्ञान के बारे में वे कहेंगे कि वो सब राम भगत है, नहीं? वे कहेंगे कि राम ही भगवान है, और राम भक्ति हम करते हैं, राम भक्ति सर्वोच्च है, और वो राम भगवान है, और राम भगवान निर्विशेष ज्योति से आया है, तो सिद्धांत में भूल है। भूल है मतलब पूरा विपरीत है, क्योंकि अहं सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रभावित, सब कुछ कृष्ण भगवान विष्णु राम से आया है, नहीं है कि राम कोई दूसरे वस्तु से आया है, नहीं है। तो भक्ति का नाम में राम को द्वेष करते हैं, राम राम बोलते हैं, लेकिन सोचते हैं कि राम सर्वोत्तम नहीं है, बोलते राम सर्वोत्तम भगवान है, लेकिन साथ साथ सोचते हैं कि राम निराकार है, राम राम का रूप जो है वो सत्वगुण का विकार है, और मूल राम है निराकार। तो ये सब खाली भूल नहीं है, ये राम को द्वेष प्रकटी है। तो ऐसे ये सब अपसंप्रदाय है। तो मूर्ख लोग जो तत्वज्ञानी नहीं है, जो सिद्धांत नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि ये सब उत्तम भक्त है, देखो इतना सब भाव है, लेकिन वो भाव क्या है, कली भगवान को द्वेष करना की प्रकृति है, वो शुद्ध भाव नहीं है। भाव शुद्ध नहीं हो सकते यदि सिद्धांत शुद्ध नहीं होते हैं। तो अगर सिद्धांत में भूल होते हैं तो सभी भाव जो होते हैं वो वास्तविक नहीं हो सकते, वो वास्तविक शुद्ध भावना नहीं होते हैं। तो कैसे हम सात सिद्धांत में निर्दिष्ट हो सकते हैं, तो वो भाव के ऊपर निर्भर करते हैं। शुद्ध भाव शुद्ध सिद्धांत के ऊपर अधिष्ठित होते हैं, लेकिन वो सत सिद्धांत समझने के लिए पहले भाव शुद्ध होना चाहिए। तो विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, क्या पहले था, मुर्गी या अंडा? तो पहले भाव शुद्ध होना चाहिए या सिद्धांत शुद्ध होना चाहिए? तो इसका द्विधा का अर्थ का व्याख्या है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जो व्यक्ति कि पूरी श्रद्धा होती है भगवान और सदगुरु में, तो कृष्ण की कृपा से ऐसे व्यक्ति का हृदय में पूरी शास्त्र विद्या की स्फूर्ति होती है। तो पहले वो इच्छा शुद्ध होना चाहिए कि मैं कृष्ण सेवा करना चाहता हूं, नहीं है कि कृष्ण सेवा का नाम में मैं खुद को कृष्ण बनना चाहता हूं। एक बार वो एक हिप्पी या वो एक व्यक्ति, मुझे मालूम नहीं, वो बहुत दिन पहले की बात है, जो प्रभुपाद के पास आया था और प्रभुपाद से पूछा, हम कैसे भगवान को समझ सकते? और प्रभुपाद उत्तर में प्रभुपाद बोले कि आप भगवान की सेवा करना चाहते हो या भगवान के समान होना चाहते हो, भगवान के सम, खुद को भगवान करने की इच्छा हो या भगवान की सेवा करना। तो फिर वो सोचा हो तो वो प्रभुपाद मेरे दिल को जानते हैं, तो मैं भी स्वयं नहीं जानता हूं कि मैं सोचा था कि मैं भगवान को अन्वेषण करता हूं, लेकिन वास्तव में मेरी इच्छा थी भगवान खुद को भगवान जैसे बनना, लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक है भगवान की सेवा करना। तो शुरू में यदि हमारी इच्छा है भगवान की सेवा करना, तो उस समय हमारे मतलब एकदम प्राथमिक अवस्था में हमारी श्रद्धा भावना इत्यादि स्पष्ट नहीं होने के भी, तो अगर ऐसी इच्छा सत होते कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, तो हम सद्गुरु की संगति मिलके भगवान के पास जा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति सद्गुरु का की चरण छाया मिलते ब्रह्मंड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भौतिक जगत में असंख्य जीव है और जो भाग्यवान है कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण को मिलते हैं। तो ये भाग्य क्या है? लॉटरी? भगवान क्या लॉटरी करते? यू आर द विनर, यू विल गेट अ गुरु, ऐसा नहीं होते। वो भाग्य है कि अगर भाग्य से एक जीव की आंतरिक इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, तो भगवान जो अंतर्यामी है और सब के हृदय की भावना को जानते हैं, तो भगवान ऐसे व्यवस्था करते हैं जैसे कि वो व्यक्ति सद्गुरु की संगति मिलेगा और वो सद्गुरु वो व्यक्ति की सभी प्रकार की भूल धारणा खंडन करेंगे और वास्तविक भगवत तत्व विज्ञान वो शिष्य का हृदय में रोपण करेगा, जैसे कि वो व्यक्ति भगवत तत्व ज्ञान संबंध ज्ञान प्राप्त करके अस्वस्थ होगा कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, और कैसे करना है? शुद्ध वैष्णव आचार्य परंपरा का मार्गदर्शन के अनुसार। तो ऐसे संबंध ज्ञान मिलना है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, कैसे भगवान की सेवा करना है। फिर अभिधेय, कैसे भगवान की सेवा करना है। फिर प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब प्रेम भक्ति प्राप्त करना, प्रेम प्रयोजन। तो प्रेम का लक्षण है और प्रेम का पहला स्तर है भाव, लेकिन वो भाव काल्पनिक नहीं है और वो भाव वास्तविक कृष्ण प्रेम भाव। तो सत सिद्धांत के ऊपर निर्मित होते हैं। तो संभव नहीं है कि शुद्ध भाव होगा भूल धारणा के साथ, वो संभव नहीं है। भूल धारणा अनेक है, सद्धारणा एक है कि कृष्ण ही भगवान है और जीव भगवान का शाश्वत दास है, और भूल धारणा असंख्य है। ये सभी भूल धारणा क्या है? चाव है कृष्ण सेवा नहीं करने के लिए, ये सब भूल धारणा चल है कृष्ण को उपेक्षा करना। तो इसलिए भाव इतने सा होने के भी तो वास्तविक भाव नहीं होते हैं यदि साथ साथ भूल धारणा होते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं रामानंदी साधु या अपर संप्रदायी वैष्णव तो बहुत भाव दिखाते हैं, लेकिन वो भाव अगर सत सिद्धांत युक्त नहीं होते हैं तो वो शुद्ध भाव नहीं हो सकते। तो ऐसे कनिष्ठ अधिकारी ये सब कृत्रिम भाव दिखाने से विभ्रमित होते हैं, नहीं जानते कि वास्तविक भाव क्या है। और वास्तव में शुद्ध भक्तों तो हृदय का भाव प्रकट नहीं करते, हृदय में रखते। और जो लाभ पूजा प्रतिष्ठादि आकांक्षी तो बहुत भाव दिखाते, एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्रज मंडल परिक्रमा आयोजन किया और परिक्रमा करने के बाद वो परिक्रमा करने तो पूरा एक महीना लगा। तो सब पूरा व्रज मंडल भ्रमण करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि पूरा व्रज मंडल में भ्रमण किया था लेकिन एक शुद्ध वैष्णव को नहीं देखा। सब कनिष्ठ अधिकारी है या मंडा है, तो इनके शिष्यों ये बात सुन के चकित हुए। तो क्या है, कैसे है, हम इतने से बाबा जी साधु देख लिया है ब्रज में, बहुत है जो तपस्वी है, शास्त्र ज्ञानी है, कठोर नियम पालन करने वाले हैं। तो क्यों गुरु महाराज बोलते कि सब कृत्रिम है या कनिष्ठ अधिकारी है? तो इनके शिष्यों इस विषय में कुछ अनुसंधान किया और उसका फल था कि गौड़िया पत्रिका में, जैसे कि इस्कॉन में बैक टू गॉडहेड भगवत दर्शन पत्रिका निकलते हैं, तो गौड़िया मठ की गौड़िया नामक एक पत्रिका थी, तो उसमें एक प्रबंध आया व्रज सरलता और वैष्णव सदाचार। तो उसमें विश्लेषण किया कि बहुत बाबा जी साधु है व्रज मंडल में और दो मुख्य प्रसिद्ध बाबा जी का नाम लिख दिया उस प्रबंध में। एक मधुसूदन गोस्वामी था और दूसरा रामकृष्ण दास बाबा जी। तो ये दो साधु व्रज में बहुत सम्मानित थे, क्योंकि सब ये दोनों को महान वैष्णव महाभागवत जैसे मानते थे। लेकिन भक्तिस्तन सरस्वती ठाकुर इनके शिष्यों का विश्लेषण था कि ये दोनों और इनके अलावा और बहुत साधु है जो नियम पालन करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी भक्ति में उन्नत नहीं है और इनकी त्रुटियां क्या है विश्लेषण किया कि एक त्रुटि थी दोनों की कि वैष्णव सदाचार जो हरि भक्ति विलास में वर्णित होते हैं वो पालन नहीं करते हैं, वो सदाचार पालन करते हैं स्मार्ट शास्त्र के अनुसार। तो भक्ति और काम जड़ स्मार्ट बात विपरीत है। स्मार्ट का मतलब जो स्मृति शास्त्र पालन करते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए और अंत में मुक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए। तो ये सब व्रज साधु हरि भक्ति विलास नहीं मानते थे और साधारण कर्मी स्मार्ट विचार को मानते थे। तो इसलिए इस खाली इस एक दोष से समझ लेते हैं कि वे शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकते, क्योंकि वैष्णव विचार और स्मार्ट विचार बिल्कुल विपरीत होते और बहुत छुट्टी भी थी कि ये सभी कहते हुए वैष्णव श्रीमद् भागवत पढ़ते थे लेकिन जीव गोस्वामी का शत संधर्भ चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत इत्यादि गौड़ीय वैष्णव शास्त्र को नहीं मानते थे, नहीं पढ़ते थे। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव समाज में वो नहीं हो सकते क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी नहीं है। तो ऐसे ही देखने से समझ लाता था कि ये सब महान वैष्णव है तो इतना सा नियम पालन करते हैं और इतना सा भाव प्रकट करते हैं, लेकिन इनके सिद्धांत में इतनी सी छुट्टी हुए तो कैसे शुद्ध भक्त हो सकते हैं अगर चैतन्य चरितामृत को नहीं मानते, अगर स्मार्ट विचार ग्रहण करते तो वो संभव नहीं है। ये सब शुद्ध भक्ति को बद्धा होते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि भक्ति में पहले सिद्धांत भक्ति सिद्धांत अच्छी तरह समझना चाहिए और वो मजबूत विधि होगा भाव भक्ति में प्रवेश करना। तो भाव अगर हम सोचते कि वो भाव प्राप्त करना सहज है सिद्धांत और इतना सा शास्त्र चर्चा करने का कोई जरूर नहीं है, हम हरे कृष्ण बोलते हैं फिर भाव आते हैं तो इतने सा शास्त्र विचार करने का क्या जरूरत है। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं हम वंचित होंगे, क्योंकि वो भाव जो आते हैं भक्ति करने में, अगर सिद्धांत की ऊपर स्थापित नहीं होते हैं, वो खाली जड़ जड़ विकार होगा, वो शुद्ध भाव नहीं होगा। इसलिए भावमय लीला ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में, वो चैतन्य चरितामृत का लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सिद्धांत बोले चित्ते न कर आलस, यहां होते कृष्ण लागे सूर्य रामानस। बोलते सिद्धांत समझने में आलसी नहीं होना चाहिए, सिद्धांत समझने में मन दृढ़ता से कृष्ण को ग्रहण करते हैं। तो ये एक बहुत लंबा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी समय ज्यादा नहीं है, तो यही बोलना चाहता था कि जैसे प्रभुपाद बार बार इनके शिष्यों को बताएं, मेरी पुस्तकें पढ़ो, तो ये मैं भी आपको बोलना चाहता हूं, तो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ो, खाली पाठ करना नहीं अध्ययन करना, दो शब्द है नहीं, पाठ करना और अध्ययन करना, तो दोनों एक ही नहीं है। पाठ करना मदद मीन्स रीडिंग, श्लोक पाठ, द्विजराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो पाठ करना श्लोक पाठ कर, लेकिन अध्ययन का मतलब हाँ वो तत्पर्य अभी पढ़ना और उसको समझने में प्रयास करना बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से। तो इसके बारे में कल एक पूरा लेक्चर दिया था, पाठ और अध्ययन में क्या अंतर है, और कि पाठ करना अच्छा है, श्लोक कंठस्थ करना अच्छा है, लेकिन उससे और महत्वपूर्ण है शास्त्र अध्ययन करना। जैसे कि हम सत सिद्धांत में निर्दिष्ट हो सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? Will the guru go to the shishya or will the shishya go to the guru? Maybe either way. We see practically Prabhupada, sometimes he picked people up off the street, almost literally. They weren't looking for Krishna, but he picked them up. Yes, many people say that. When the time is right. It's not right now. When Krishna shows his mercy to me, then I shall become Krishna conscious. This rascal, though. Krishna wants us to come to him. He's giving us Bhagavad Gita. He's sending his devotees. We were saying, oh, Krishna's not giving his mercy to me. It's blaming Krishna. It's another form of rascaldom. That's all. So it may be that we're searching out Guru, or sometimes Guru will, just like that Chaitanya Mahaprabhu says, that Maya Mrigam Dayatepsitam Anvadavad. Chaitanya Mahaprabhu, he's chasing after the conditioned souls who are running away. Hey, come here, you rascal. Chant Hare Krishna. So Prabhupada sometimes, he did like that. Once he met some people in a nudist camp. What Prabhupada did for preaching in the early days. So some of the nudist companies, they're all walking around naked because they think it's very natural and spiritual to walk around without any clothes on. So Prabhupada said, what are you doing? He said, well, I'm doing some gardening. Prabhupada said, what are you doing with your life? Never thought about that. So it may be. If Prabhupada hadn't come to the Western countries, no one was going. There weren't people, there weren't hundreds and thousands of people in the West looking for a guru. He came looking for us. So it may be either one, or both. I heard Lord Krishna appears in four colors in four yugas. Can you please tell me by what name he was called when he appeared in white color and red color complexion? We don't find in the Bhagavatam any particular name being given. It's just that Shukla Raktas Tata Krishna Tata Pita. It said Idanim Krishna Tangataha. Simply it's given white, red, black and yellow. So that's also a name. Just like Krishna's name is Shyam. It refers to his complexion. So it's also a name. Then, any other question? If not, then Hare Krishna. We'll finish that. No, one's coming. Whatever one does should be offered to Krishna. Yat karoshi yadashnasi ityadi. How do I offer all my daily activities to Krishna? For example, for a person maintaining the accounts of a company or a person writing computer programs for a company, how can he offer this to Krishna? There are various ways in which one can do so. One thing is by offering the fruit to Krishna directly and indirectly. The fruit is money. In modern society, one works for money. So the fruit can be directly and indirectly offered to Krishna. Directly means some amount of that income should be given for the direct propagation of Krishna consciousness. And indirectly means one is working to maintain a family. One should do so in Krishna consciousness. The family life should be Krishna kendrik, centered on Krishna. Not for sense gratification. Somewhere it said that Lord Shiva came from the Supreme Personality of Godhead. And somewhere it is said he came from Lord Brahma. Please enlighten. Somewhere it said, we just read, Narayana Rudra Jayate. Narayanat Rudro Jayate. So that Rudra came from Narayana. And elsewhere in Bhagavata, there's quoting from Narayana Upanishad in the purport which we read today. And in the Srimad Bhagavatam, it's described that Lord Shiva was, he manifested himself from Lord Brahma, from the anger of Lord Brahma. So, which is correct? Both are correct. That Lord Shiva may appear in many forms and at different times and in different places may appear from Lord Brahma or may appear directly from Narayana. Or even if we say he appears from Lord Brahma, ultimately he comes from Krishna because ultimately everything comes from Krishna, who is Sarva Karana Karanam. Krishna is the cause of all causes. So, Hare Krishna. I think now one of the questions was. Well, if there aren't any questions, then I can't answer them, but they're coming. One thing I was discussing with Tulsi Govind Prabhu and a few others yesterday, Maybe you find my style of speaking in Hindi a little difficult to understand. Is it so? It's a little high-blown, you could say. A lot of Sanskrit words. So, why don't I speak in more easy-to-understand language? Could be, but it's better that you try to understand the higher language. Because this language, Sanskrit, is meant for describing the Supreme Lord, and Urdu and English are not. So we can mix up the Urdu and English with Hindi, but it won't have the same, it doesn't have the same accuracy of description, and it doesn't have the same beauty of description which is required for the Supreme Lord. So this language is especially meant for understanding the Supreme Lord, and it will help us to understand Him by understanding these words and the concepts that go with them. If someone is doing bad to us, how to behave nicely? There are many of these how-to questions. You can just do it, that's all. How to? What does it mean to behave nicely? That's another whole question. What do you mean by behave nicely? Sometimes slapping that someone in the face can be behaving nicely. It may be, if it helps to reform them. So, first we should understand. Or what, doing bad to us, we may think someone is slapping me in the face. He's doing bad to me. Or maybe he's doing good to you. But you're not understanding. So this is a very subjective question, which is difficult to give a clear answer to without being more specific. Krishna is an incarnation of Lord Vishnu, full stop. As if it's an a priori accepted fact. Why don't we say that Vishnu is the Supreme Personality? Please explain. Krishna is an incarnation of Lord Vishnu. That is true in one sense, but in a more true sense, Vishnu is an incarnation of Krishna. It's not incorrect to say that Krishna is an incarnation of Vishnu, but more ontologically correct or is that Vishnu is an incarnation of Krishna. So we do say that Vishnu is the Supreme Personality. Krishna and Vishnu are non-different, non-different yet different. Just like we're reading the verse today, Aham Sarvasya Prabhavaha, everything comes from me. That includes the Narayan form of the Lord. For a full discussion of this, one has to study the early chapters of Sri Chaitanya Charitamrita, which demonstrates with Shastric Praman how the Narayan form comes from Krishna, not vice versa. Self-gratification through egoistic, or by chanting Hare Krishna through, we will get what we want materialistic. Doesn't make any sense. It's linguistically, or in any other way, not very understandable. Mm-hmm. Someone gave a card. Anyway, we'll finish that. One more. Where? Below that. No, I already answered that. How to guard us from